Bueno, pues baixamos un poquinho a música, sí. Vale. E vámonos ir, pois, a Vila de Cruces. Vila de Cruces, aí sei eu con quen vamos a falar, con Elena Ferro. Exactamente. É a terceira xeración de zoqueiros da súa familia. Sí, señor. A súa combinación de marroquinería coa elaboración de zocos que fai a familia de Elena, traballa baixo a marca E Ferro, pode sí. manter vivo un oficio tradicional actualmente en extinción, facendo del un modo de vida e ademais unha artesanía propia. Exactamente. Unha mostra que, da que dá godo ver creación, eses tocos, home. É unha mostra da creación e da moda actual, non? Exactamente. Pues cando viña. Aqueles zocos, cando se falaba de zocos, pois era solamente unha necesidade básica, non? Esa, unha necesidade básica que estaban asociados para... á pobreza. Bueno, e asociados a unha necesidade, sí, para poder convertir... Exactamente. Pois pues vamos a falar con ela, Elena Ferro. Boas tardes, Elena. Hola, boa tarde. ¿Qué tal? Moi boa tarde, moitas gracias por atendernos. Nada, gracias a vos por A Elena... Porque vexo que os teus zocos, en fin, xa cos cores que teñen, que modernizaxe moito, pois están paseando xa pois por as pasarelas de Valencia, Barcelona e Madrid e por aí, non? Sí, xa recorren mundo. Xa sí. Non están aquí nada. Bueno, os toquiños percorren, non? E algunhas das nosas amigas recoméndanos. Ses concretamente díxonos, eu presumín de zocos. Sí. Presumir de grande... Bueno, a verdade é que ese traballo é producto de moitísima modernidade, bueno, de moitas transformacións e de moito traballo a partir da madeira e do coiro, non? Sí, sí, claro. Agora parece que así de repente que empezamos a facer zocos de cores e así, uh-huh. pero... Isto é moito traballo xa de atrás, non? Moito uh-huh. traballo anterior para chegar a que agora se vexan, non? E que gusten. Non foi así de repente, plas, pasamos dos zocos tradicionais a estos así uh-huh. de cores. Pero, no. pero bueno, traballando, pois, o que algo quere, pois no noso caso, pois, conseguímolo, non? Traballando e galardonando, Exactamente. Que nestas datas están cumpliron sí. 100 anos. Sí, este ano... facemos os 100 anos, o mes de setembro imos facer unha festiña, uh-huh. estades invitados tamén, muy a ver se vos cadra de estar por aquí, e se non vides a propósito. Tentaremos, que para cando dices? O 19 de setembro. 19 de setembro. Sí, é un sábado. Moi ben. Bueno, sodes os primeiros en sabelo. Pois, en primeiro lugar, felicitacións. Todo. Felicitacións moitísimas por ese, por lo menos por facer ese acontecemento. E por outra parte, por los agasallos que vendes recibindo últimamente, non? Comenzaste con aquel premio de artesanía contemporánea de arte de Antón Fraguas, pero seguides recibindo moitísimos agasallos, por lo menos, e ademais recoñecementos nas galas de... Exactamente, sí. Sí, o mellor, o que máis gusto nos dá é que a xente, os clientes queden satisfeitos, non? Eso eu creo que é o máis agradable, non? Uh-huh. En xeral, non? Cando veñen o taller e lles gusta o que ven e o que estamos facendo, traballando e así. É xente que repite, non? Que compra dous bares ou así. Sí, sí. Eso porque, é o máis gratificante. Eu penso que os cativos cando chequen e atenden e ven isos teñen que disfrutar moito. Sí, os pequenos tamén, ademais temos as composicións que facemos para o Facebook e así, témolas tamén expostas. Un futbolín, sí. Bueno, hai varios xoguetes e tal, entonces veñen e xa se poñen aí, que despois aí non se dan botado. Claro, normal, porque... Tes dito algunha vez escoitar ou así nas feiras cando vas que moitos ao mellor dicían aquel do dicir non quero xa máis zocos, sí, nin máis pan de millo. Sí, non quero ver máis zocos nin pan de millo. Eso é a frase que máis escoitei, non? Hasta non fai moito. Uh-huh. Eso, ese rechazo, non? Que, sí, que había a cara aos zocos, non? Sí. O pan de millo tamén, que, sí, que era o que se asociaba á pobreza, non? Directamente. Sin embargo, hoxe... pois, estamos intentando, non? Cambiar un pouco ese concepto. Exactamente. Que bueno, desta maneira e tamén gracias ás redes sociales e así, que chegas a moitísima xente, uh-huh, non? A parte do traballo que nos facemos nas feiras e, uh-huh, e aquí no taller, pois que dulcifique un pouco, non? Os zocos. Uh-huh. Sin modernidade e tradición, é dicir, ti non perdes o que familiarmente teñades adiante, senón que ademais, sí, tú porlle o tino que correspondente para que a tradición siga adiante, pero claro, cunha nova visión. Sí, ¿eh? Efectivamente, porque xa, simplemente a función do zoco xa, é moi importante, non? Que garda da auga, non? Que, non, sí, que non metan a auga e que se xan quentes, eso é o principal, non? Entonces eso é, tratamos de aínda que cambiemos de materiales, non, que sigan sendo sempre, bueno, coiro, agora, uh-huh, tamén estamos empezando a usar algúns materiales máis novos, pero que conserven sempre esa función, non? Uh-huh. Porque, por exemplo, non, non sei, esos que levan descalzos agora nos hospitais, sí, por exemplo, uh-huh, que son brancos ou verdes. Uh-huh. Uh-huh. Pois que tamén non sei para home, para muller, non, pode, sí, levar descalzos esos. Sí, en todos os casos. Tanto nos cerrados como nos descalzos facémolos de home e de muller. Uh-huh. Pois é que as mulleres somos máis atrevidas, non? Sí. Arriscamos máis así con máis cores e eso. Os homens costavos un pouquiño máis. Pero bueno, pouco a pouco, que xa... Bueno, a mí non me importaría ter un es de certos cores, pois, pues, na casa, non? No, pero xa vos estades aí lanzando un poquinho máis. Sí, Xavier Díaz dice que él ten que sair ao escenario con os zocos de ferro. Claro. Exactamente. Y es un grande pandereiteiro, un grande músico, y él dice que, bueno, danme otra presencia. Exactamente. É que cando pos os zocos medras un pouco, non? Tamén. Entonces eso xa te fai... Unhos centimiños que... Que van moi ben. Centímetros que sirven para... Sí. Porque... Ajúdanos a todos. Sí. Eu penso que estos, por exemplo, agora que se levan nas pasarelas, e ademais, esos cordóns que lles pos tan esos lazos de cores, eso para as donas, eso é un luxo. Sí, ademais, nós poñémoslle, por exemplo, uns lazos, non, da cor que a nós nos pega máis ou que nos custa máis, pero despois a xente pode marcar uns lazos de distintos colores e irlos cambiando, e xa aparece outro. Xa parece que tens moitos zapatos, non? Exactamente, zocos, sendo o mesmo, con moitos zapatos. Cambiando o lazo nada máis. Exactamente. E dá moito xogo. Iso é como cando visten a un home para unha boda. Unha dona é diferente, pero un home dice, bueno, a ti compramos xa camisa e xa está. Ou senón a corbata. No, pero ahora... Cambiar a corbata. A garabata, mellor dito en galego. Bueno, non sei. O que sí é certo é que Elena puxo unha pica en Flandes, por así decirlo, en realidad está a demostrar que non é somente a madeira e o coiro, senón a presentación e a creación, a creatividade que está defendendo. Tanto é así que hasta presumes de cousas antigas e antergas, non? Eu vin non sei se no Facebook ou por aí adiante, uns dibuxos de Castelao, sí, no que lembraba... Sí. Que boa patada che deu teu pai, non? Sí. Dixe, non, pero foi con zapatos. Foi con zapatos de goma, sí. De goma, sí. Bueno, sí, sí. Quero decir que a túa creatividade está fundada en moita investigación tamén, non? Mira, máis que nada, bueno, a parte da investigación e das miñas vivencias, non? O mellor da miña forma de ver un pouco... Uh-huh. Pois o que vivo, donde vivo, e o que son, non? Que, sí, sí. que non deixa de ser de aquí. Entonces, o que me sale, non, para facer esas cousas, plasmar esas cousas, pois pues, non deixa de ser cousas da aldea, cousas que mamei desde pequena, que se poden, que poden ser con unha parte tradicional moi moi grande, pero ao mesmo tempo que sexa actual, non? Bueno, porque tú eres unha grande aspiradora, porque ti comes unha ración de pulpo, tamén fas unha ración de zoquiños. Xa fajo unha ración de zocos, de mentos. Nada, eso vai surxindo cada semana. Soemos poñer algunha cousa no Facebook tamén para anunciar as feiras as que imos. Non teñen unha continuidade, senón que son ocurrencias e cousas moi distintas, tamén un pouco para que a xente non se aburra, que non estexa esperando, bueno, a ver, agora vai poñer isto, vai poñer aquel. Intentamos que sexa divertido, sacarlle un sorriso á xente, porque tamén nos parece que estar poñendo modelos de zocos distintos sempre, pois que resultaría aburrido, que te teñen que gustar moitos zocos para que sintas interés, non? E hai máis produtos cos propios zocos, non? Claro. Os bolsos, as carteiras, sí, ya... Sí, aparte de marroquinería que seguimos facendo tamén, ahora intentamos, bueno, que vaya a xogo cos zocos tamén. E despois, dentro das composicións, pois imos poñendo un pouquiño de todo, desde zocos grandes, zocos pequeniños, como era pois a da ración de pulpo, o a porca cos ranchiños mamando, sí, que tamén era o zoco grande. O zoco exactamente. Eso, de estar todo o día entre zocos, pois vemos zocos en todas partes. Pois nada, cando eu vai a Fonsagrada, me toque no inverno, cai neve e tal, teño que comprar uns zocos de Helena. Mercar, claro que sí. Mercar uns zoquiños aí. Este ano non podemos ir á Festa do Butelo, pero imos sempre a vender á Festa do Butelo no mes de febreiro. Ostras. Así que... Sí, sí. Pero... Mira, a ver, mira por donde. Zocos e chanclas, tamén vimos zocos para ir á praia. Claro. Sandalias, exactamente, de brau e de inverno, de sí, todo. Señor, hai que adaptarse a todo. Exactamente, no? Y eses traballos en marroquinería teñen tamén tanta aceptación, non? Sí, mira, de feito, durante moitos anos foi o que axudou a que o taller sobrevivise, non? Que non se vendían os zocos moi pouquiño, vendíanse pouco. Básicamente, pois, ves moi pouca xente da aldea que aínda o seguía usando, e nós nas feiras, pois aínda vendíamos algúns, pero moi poucos. Entonces, a parte da marroquinería, pois foi o que axudou que o taller que sobrevivise, non? Hasta agora, que volvemos a estar traballando, pois, cos zocos un 90% e a marroquinería un 10% ou así. Entonces, e cando antes fai o mellor 15 anos, era ao revés, dedicábamos de o 90% do tempo á marroquinería e o 10% aos zocos, porque tiñan menos salida. Entonces, complementanse as dúas cousas moi ben, e van da mau. Entonces, pero hay que ter de todo, vamos. Complementos e accesorios que hasta as novas tecnoloxías seguro que poden presumir del, ¿non? Sí, facemos de todo. Fundas de bolsos, carteiras, fundas de móvil. Eso. Un abanico moi moi grande de cousas, e despois encargos que nos fai a xente tamén para cousas a medida, fundas para cousas, instrumentos. Bueno, moita variedade. E así centros rexonais que vos encarguen zocos. Sí, tamén. Encargamos así de coloreados, agora que están pues, en tanto de moda? Agora sí, agora desde fai unha temporadiña, pois xa nos algúns grupos xa non tan tradicionales, que ao mellor que empezan a facer un pouco máis música folk e así, pois encárganoslos tamén de cores e así, sí. Ah, claro. Pois, eso é é tamén unha boa saída. Sí, sí, efectivamente. O nome de Ferro apareceu hasta en Milán, en Italia. O sea, que non é novo. Non é novo, sí. Os zocos de Merza apareceron tamén ali en Milán. Sí. Escoita, ¿A qué ven que tantos galardos o Carballeira de Cerció o de estades como na categoría de produto dos premios nacionais como finalistas? Bueno, a verdade é que tendes moitísimas recoñecementos. É un pouco eso, tanto tempo, non? Traballando e así, e agora, pois en estes últimos anos, en estes últimos 6 anos ou así, pois veñen un pouquiño tamén os recoñecementos, non? Que nunca tiveramos nin nada, non somos nada nin especial nin nada, simplemente pois traballamos e intentamos que aprender cada día algo novo, e o que facemos, intentar facelo o mellor posible, non? Dentro do que nós sabemos facer. E coincide así que en estes anos pois que algúns recoñecementos sí que se deron. Bueno, eso, felicitacións. Outra cousa que non podemos deixar pasarla por alto, a tenda, o taller que seguro que na páxina web de elenaferro.com poden topar ou poden facer demandas, pero tendes que chegarvos tamén aquí a Barcelona, ? Sí, mira, agora estamos a punto de estrear, que xa levamos moito tempo, xa vai con retraso a venta online. Sí. Despois o noso taller tenda, que tamén estamos xusto recén rematados e queremos que a xente veña á aldea a vernos. Ajá. Pero tamén tenemos que ir a Barcelona algunha vez, non? Vale. Alguna feira Claro, que ir. Alguna festa. Sí, señora, senón unha exposición, unha mostra, aproveitando unha das festas que fan as colectividades galegas aquí en Cataluña, aproveitando eso, pois... E facemos todo xunto, feira e festa. Intentado, exactamente. Sí, Elena, que agradecemos moito que nos atendeses, en fin, deunos moito gusto poder falar contigo discúlpanos se nos alongamos máis da conta. Un placer falar con. Graciñas e que sigues tendo tantos éxitos como estás acadando. Moitísimas grazas. Grazas a ti, Elena. Unha aperta moi grande. Un saúdo. Bueno, señoras e señores, amigas e amigos, despedímonos o programa por hoxe, pero lembren que o xoves que ven estamos aquí, de 4 a 6 da tarde. E ese o domingo, este mismo programa volvese a remitir de 1 a 3 da tarde. Así que... E se queren volver a escoitalo, pois que se metan no noso blog. No noso blog. galegosnovais.blogspot.com. Bueno, así que, señoras e señores... Hasta vindeira semana. Hasta vindeira semana.